Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 marca, minęła 9. Małgorzata Malborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. To polityczny teatr, tak minister Sasin ocenił w Trójce wniosek PO o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Mieszkańcy śląskich Mysłowic będą dziś protestować przeciwko podwyżkom opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Pasażerowie linii Air France mają kłopoty, strajkują pracownicy francuskich linii lotniczych. Nie będzie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu tuż po świętach, o które wnioskowała Platforma Obywatelska. A wniosek jest nieuzasadniony, ocenia Centrum Informacyjne Sejmu. Szef klubu PO Sławomir Neumann informował wczoraj, że wniosek dotyczy zwołania posiedzenia Izby na środę z dwoma punktami. Informacją premiera Morawieckiego o działalności najważniejszych osób w służbach i informacją Zbigniewa Ziobry o tych transferach finansowych i tych niejasnych powiązaniach między spółką Srebrna a spółkami na Cyprze. Tak wniosek Platformy komentował w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Autorzy tego wniosku powinni sobie zdawać sprawę również z tego, że są mechanizmy, że jeśli chcą takie informacje uzyskać, to po pierwsze jest coś takiego jak informacja bieżąca w Sejmie. Natomiast nie pozwolimy na to, żeby opozycja próbowała robić polityczny teatr w tej sprawie, bo ten wniosek dokładnie jest po to zrobiony. Następne posiedzenie Sejmu planowane jest na 11 kwietnia. Mieszkańcy Mysłowic w województwie śląskim mają dość podwyżek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. A w południe wyjdą na ulicę i będą zbierali podpisy pod petycją do prezydenta miasta w tej sprawie. Mieszkańcy są rozżaleni. Za metr sześcienny wody mają wkrótce zapłacić o ponad 5 zł więcej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło do Wód Polskich wniosek taryfowy zwiększający opłatę za wodę i ścieki w mieście do kwoty 21 zł i 34 groszy. Przyczyną podwyżek jest dramatyczna sytuacja finansowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jej zadłużenie szacuje się na 150 milionów złotych. Według pomysłodawców petycji odpowiedzialni za to są prezydent Edward Lasok i jego współpracownicy, którzy przez lata pozwalali na zadłużanie się miejskiej spółki. Dzisiaj mieszkańcy będą protestować przed Urzędem Miasta. Podpiszą także petycję skierowaną do prezydenta, w której domagają się rezygnacji z pomysłu podnoszenia cen za wodę i ścieki. To była relacja Marty Dobrowolskiej z Polskiego Radia Katowice. Palestyński rolnik zginął w Strefie Gazy w ostrzale izraelskiej artylerii. Inny Palestyńczyk został ranny, informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Palestyńczycy ze strefy zapowiadają na dziś początek całej serii demonstracji na bezprecedensową skalę. Izrael obawia się, że demonstracje mogą przerodzić się w zamieszki. Z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Wzdłuż granicy Izraela i Gazy mają stanąć namioty. Zapowiadany jest też antyizraelski marsz. Data protestów jest rocznicą ogłoszenia przez Izrael zaboru arabskiej ziemi w 1976 roku. Palestyńczycy z Gazy zapowiadają, że marsz będzie pokojowy, ale izraelska armia ostrzega, że winą za incydenty, do których może dojść, obarczy rządzący Gazą radykalny Hamas. Wojsko wysłało na granicę dodatkowe siły, w tym snajperów i innych żołnierzy sił specjalnych i ostrzega, że będzie zdecydowanie reagować, jeśli Palestyńczycy będą próbowali wtargnąć na teren Izraela. Obie strony wzajemnie oskarżają się o prowokacje. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy rośnie napięcie między Izraelem a Palestyńczykami w Gazie. We wtorek izraelska armia zatrzymała 3 uzbrojonych Palestyńczyków, którzy przedostali się na teren Izraela. Dzień wcześniej tarcza antyrakietowa nazwana Żelazną Kopułą uruchomiła się prawdopodobnie na skutek prowadzenia przez Hamas po drugiej stronie granicy intensywnych ćwiczeń wojskowych. I zmieniamy temat. Dużo cierpliwości muszą mieć dzisiaj podróżni korzystający z linii lotniczych Air France. Pracownicy francuskiego przewoźnika strajkują. Marek Brzesiński. W akcji protestacyjnej udział biorą wszystkie kategorie zawodowe pracowników Air France. Według dyrekcji linii lotniczych strajkować ma co trzeci pilot. W mniejszym stopniu, ale jednak w 28% przyłączą się do nich nawigatorzy. Strajkować ma także co piąty pracownik personelu naziemnego. Żądanie, jakie wysuwają pod adresem dyrekcji, jest wspólne. Chodzi o 6% podwyżkę wynagrodzeń. Według wstępnych ocen odwołanych zostanie 20% lotów na dalekich liniach oraz na krótkich połączeniach, najczęściej krajowych, z lotnisk Paryż-Orly oraz z innych miast Francji. Co trzeci lot z Roissy-Charles de Gaulle ma być odwołany, ale głównie na liniach średniego zasięgu. Do akcji protestacyjnej wezwało 11 central związkowych działających w Air France. Po tym jak negocjacje związku pilotów z dyrekcją zakończyły się niepowodzeniem. W czwartek 22 marca francuski przewoźnik także strajkował, a kolejna akcja jest zapowiedziana na początek kwietnia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Michał Olszański. Witam Państwa. 5 razy hokeiści GKS-u Tychy zagrali w finale Mistrzostw Polski z GKS-em Katowice. Przegrali tylko raz, a wczoraj po dogrywce wygrali 2-1 i było to zwycięstwo na wagę mistrzostwa. Bohaterem spotkania został Filip Komorski, który zdobył decydującą bramkę w dogrywce. Dopiero tak naprawdę zorientowałem się, że jest gol i że wygraliśmy i że mamy Mistrzostwo Polski wtedy, jak w rogu tam mnie koledzy z drużyny dusili, to dopiero wtedy się zorientowałem, że jednak był gol. No to jest coś pięknego. To 3 tytuł mistrzowski dla GKS-u Tychy. Robert Kubica był wczoraj w Warszawie na konferencji prasowej i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Oczywiście pojawił się temat jego roli w zespole Williamsa. Czy jest rozczarowany tym, że jest kierowcą testowym? Decyzje, które zostały podjęte przez Williamsa i nie tylko, powiedzmy, które tak naprawdę dały trochę negatywny obraz całych ostatnich 12 miesięcy. Trzeba popatrzeć na bardziej szerszy obraz. Właśnie ta wiara dzięki kibicom i też doping przyczyniła się, że wróciłem do padoku i tak naprawdę mam z tego dużo fanu i czerpię z tego przyjemność. Tak naprawdę należy podziękować Williamsowi, że dzięki nim jestem w stanie realizować swoją pasję i zrobić kolejny krok do, miejmy nadzieję, kiedyś startu w Formule 1. W najbliższej 3 stronie medalu, wyjątkowo w wielkanocny poniedziałek, rozmowa z Robertem Kubicą. W finale prestiżowego turnieju w Miami na Florydzie Sloane Stephens zagra z Jeleną Ostapenko. W półfinałach po zaciętym pojedynku Amerykanka pokonała 3-6, 6-2, 6-1 Wiktorię Azarenkę. To ona wcześniej wygrała z Radwańską. Łotyszka natomiast w 2 setach do 6 i do 3 wygrała z Amerykanką Daniel Rose Collins. W turnieju męskim stawkę półfinalistów uzupełnił Aleksander Zwierew. Niemiec pokonał Chorwata Borne Coricza 6-4, 6-4. 20-letnia Magdalena Fręch awansowała do półfinału tenisowego turnieju we francuskim Croissy-Beaubourg. W ćwierćfinale Polka wygrała z Rosjanką Witalią Diaczenko 7-5, 7-6. Szymon Marciniak znalazł się w gronie 36 głównych arbitrów, którzy poprowadzą mecze piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji, poinformowała FIFA. Jego asystentami będą Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Marciniak jest pierwszym polskim arbitrem od 20 lat, który weźmie udział w mundialu. Ma 37 lat i na koncie Mistrzostwa Europy w 2016 roku. Washington Wizards przegrali na wyjeździe z Detroit Pistons 92-103 w meczu zasadniczej części sezonu NBA. Środkowy stołecznej drużyny Marcin Gortat znowu zanotował double-double, czyli 10 punktów zdobytych i 12 zbiórek. Ponadto miał 3 asysty i 1 przechwyt. Dziś z wyjątkiem północy zdecydowane ocieplenie. Chłodniej będzie na północnym wschodzie, tam tylko około 4 stopni. Zdecydowanie cieplej będzie na południu kraju. Tam temperatura maksymalna dojdzie nawet do 13 stopni. A jutro, jak informuje Kamil Walczak z IMGW, jeszcze cieplej, zwłaszcza na południu kraju. Tam możemy spodziewać się nawet 16 stopni Celsjusza. Będzie też sporo opadów deszczu, a w centrum i na południu mogą pojawić się burze i silny wiatr. A w niedzielę wielkanocną ciepło tylko w centrum i na wschodzie, miejscami do 10 stopni, na zachodzie tylko 4. Synoptycy zapowiadają deszcz, a w zachodniej części kraju deszcze ze śniegiem i śnieg. Świąteczny poniedziałek od 2 do 7 stopni, śnieg i śnieg z deszczem dla odmiany na wschodzie. A od wtorku już naprawdę ciepło, powyżej 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy chciała dostać zabawkę, to wchodziła do sklepu i po prostu śpiewała. Zawsze ją dostawała. Do dzisiaj pamięta zapach zboża, smak surowej cebuli i ciepłego mleka prosto od krowy. Tak uwielbiałam. Ja lubię mleko prosto od krowy. Ono jest ciepławe i smakuje bajecznie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Irena Santor. Zapraszam w Wielką Sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Saturn zapłaci za twoje zakupy świąteczne. Za każdy 1000 zł wydane na zakupy w Saturnie dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej do Piotr i Paweł lub na e-myślnik-piotr-i-paweł.pl. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Na przykład kupując wąską i cichą zmywarkę do zabudowy Bosch, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki Samsung, zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dzień dobry Państwu. Dziś zaczynamy wyjątkowo, wyjątkowym utworem, bo dzień wyjątkowy. Wielki Piątek to był Hans Zimmer i Lorna Balfe z serialu Biblia. Tytuł In the Beginning. Witamy w audycji Winien i Ma. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński, Kazimierz Krupa, Kancelaria Drobridge i Wojciech Surmacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiemy Państwu o pracowniczych planach kapitałowych, o polskich kolejach państwowych, o Rosji, ale też i o karuzelach VAT-owskich. No i będzie jak zwykle gość specjalny, a nawet dwóch, a w zasadzie dwoje. Zaczynamy. Winien i Ma. Panowie, wraca pomysł powołania komisji śledczej w sprawie karuzeli VAT-owskich. Mówię wraca, bo zdaje się, że jakieś półtora roku temu, może dwa lata temu, chyba pierwszym, który rzucił pomysł stworzenia takiej komisji był Marek Jakubiak z ugrupowania Kukiz 15. No a temat karuzeli VAT-owskich to temat rzeka. Stare chińskie przysłowie mówi, że jeżeli pojawił się błąd, najpierw go napraw, a dopiero później szukaj winnych. I myślę, że te działania, które zostały podjęte od jakiegoś czasu i które przynoszą efekt w postaci jednak uszczelnienia systemu podatkowego, oczywiście on nigdy nie zostanie uszczelniony do końca, bo to zawsze jest zabawa w policjantów i złodziei i taka gra, w której zawsze aparat państwowy jest krok z tyłu. I to z założenia, nie dlatego, że jest nieruchawy czy jakikolwiek kiedykolwiek inny, to nie jest, taka jest natura rzeczy. Ale to przynosi efekty i myślę, że na tym powinniśmy się skoncentrować, a rozliczanie, mnie to specjalnie nie interesuje i z komisji śledczej oczywiście wynikają zawsze wnioski polityczne najróżniejsze, ale ekonomiczne nie, a ponieważ ja jestem ekonomistą, więc mnie to specjalnie nie rajcuje ani nie podnieca. Ministerstwo Sprawiedliwości podaje już efekty działań, które zostały do tej pory podjęte, czyli tam około 900 osób aresztowanych, jakieś takie liczby, które mają nas wprowadzić w osłupienie. No wie pan, to tylko a, się... Ale te 900 osób to netto czy brutto? No właśnie. I tylko się obciążenie budżetowe się zwiększa. Znaczy nie, no do mnie bardziej trafiają liczby związane z tym uszczelnieniem właśnie. Dokładnie. Czyli te 20 parę istotne miliardów to jest jednak myślę, że konkret. O tyle są mniejsze, mogą być mniejsze podatki, albo tyle jest więcej do podziału. No właśnie, to tak może powiedzmy, że te karuzele to się wzięły z tym, że przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, no bo wtedy mamy zwolnienia, wtedy mamy stawki zerowe i ten przepływ między granicami. Pan redaktor Surmacz wczoraj w jednej z telewizji opowiadał o tym, że kiedyś w ministerstwie, że mogę powiedzieć, tak, finansów... Tak, oczywiście, sam chciałem o tym powiedzieć, ale proszę bardzo. To ja opowiem. Dostał schemat od jednego z urzędników, schemat rozbudowany międzynarodowych dziesiątków, setek spółek, które tylko w jednej karuzeli brały udział. No właśnie, znaczy to jest przedsięwzięcie, które niestety wynika, tak jak tutaj Kazik mówił, też z tego, że czy jest umożliwione przez to, po pierwsze, że mamy słaby system podatkowy, nie mamy, czy nie mieliśmy do tej pory nadzoru. No tutaj jednolity plik kontrolny bardzo pomógł, ale proszę Państwa, no, czy to, że mamy dziurę na kilkadziesiąt, kilkaset miliardów, to znaczy, że my wszyscy na to się musimy złożyć, więc no, jakby jest w naszym interesie, żeby to opodatkowanie było proste i żeby się rozkładało tak, no, tak jak jest napisane, a nie tak jak ktoś próbuje no, nieuczciwą przewagę zdobyć. Ja tylko chciałem dodać, że... Zbyt dyplomatycznie zanim, chyba powiedziałem. Nie, zanim dostałem te dokumenty dotyczące tej... To był schemat, to był taki naprawdę schemat... Rozbudowany. Rozbudowany, jak się na niego patrzyło, to się kręciło w głowie. Ja wtedy pracowałem w tygodniku Newsweek i jak poprosiłem o opublikowanie tego schematu, to redaktor naczelny wówczas Michał Kobosko powiedział, że to jest niemożliwe, bo nikt tego po pierwsze nie zrozumie, a po drugie to jest za bardzo tak skomplikowane i tak jakby obszerny materiał, że w zasadzie nie ma sensu. No bo właśnie stopień skomplikowania powiększał... To przypominało obraz tak naprawdę, taki artystyczny, dobrze wykonany obraz. A na końcu tego jest spółka, która mówi, że zapłaciła VAT i domaga się jego zwrotu i dostawała, w dużej części te spółki dostawały ten zwrot VAT-u, a te dziesiątki, setki powiązań wcześniej miały na celu zamazanie tego, że po pierwsze ta spółka tej transakcji nie zawarła, poza tym ten podatek tam na którymś końcu nie został zapłacony. Znaczy, na tym to są dwa elementy, wejściowy i wyjściowy, a wszystko, co jest po środku, jest tylko właśnie służy zamydlaniu. Tak. Natomiast jeszcze o czym tak naprawdę chciałem powiedzieć, że zanim dostałem ten dokument, to spotkałem się z dwoma wysokimi urzędnikami państwowymi. Nie będziemy wymieniać ich nazwisk, bo to nie ma sensu. Jak ta komisja będzie działała, to myślę, że oni gdzieś tam się pojawią przed tą komisją. No i oni mi opowiadali, to był, zdaje się, 2008 albo 2009 rok, że w zasadzie no są te karuzele, ale my sobie z nimi świetnie radzimy. Powołaliśmy specjalny zespół do walki z karuzelami VAT-owskimi i w zasadzie jest okej. Okay. No właśnie, takie samozadowolenie najbardziej gubi niestety. No, istotą rzeczy jest to, że w sumie walka z tymi karuzelami jest stosunkowo prosta, jak się chce. Tak. Jak się bardzo chce, to jest tak. Po prostu uproszczenie metod. Oczywiście to nakłada na aparat państwowy troszkę dodatkowe obowiązki, czyli krótko mówiąc, rzeczywisty przepływ, wpłata i wypłata, a nie z tą prolongatą, bo to jest główny kłopot. Czyli, że wpłaca spółka, dostaje spółka. Przepływają pieniądze, czy są deponowane, można powiedzieć, na chwilkę. I wtedy nie ma żadnego problemu. Czyli tak, jak jest dzisiaj, tak? Tak jak się próbuje zrobić, bo to nie jest tak... Tak, to nie jest takie proste. Jest to można było na palcach policzyć, że te dziury tam są, bo jeżeli w VAT jest to trudniejsze do oszacowania niż w CIT-ie, ale no, są różne branże, które mają różne tam stawki, ale różnica w punktach procentowych realnej stopy oprocentowania VAT-u tam była 4-5, a uśredniona była tam 2-3 razy wyższa. W CIT-ie to widać bardzo dobrze i tutaj jeszcze jest dużo do poprawy, bo to jest po prostu źle skonstruowany podatek, bo tam wpływy, już nie pamiętam, ale są 0,6 punkta procentowego, a nominalna stawka jest 19. Ponieważ trzymamy się konwencji Wielkiego Piątku, no to posłuchajmy piosenki zespołu 2TM23 Eli Lama Sabachthani. No to było o karuzelach VAT-owskich, a teraz w studiu jest pierwszy nasz gość specjalny. Pan Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Strasznie dużo o tym PKP ostatnio. No bo o dobrym się mówi dużo. No tak, no zacznijmy od tego. W ogóle rok zaczęliście tak, że tak powiem, z wysokiego C. Ponad 500 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto w 2017, w tym udział spółki matki PKP S.A., czyli tej, którą pan centralnie zarządza, wyniósł około 190 milionów złotych. To kolejny cud gospodarczy, tak mówią. Może nie cud, tylko normalne zarządzanie, nie wydawanie bezsensownie pieniędzy i zarabianie tam, gdzie można. To po prostu nie są cudy, to jest dobre, sprawne zarządzanie i dbanie o interes firmy, a nie inne interesy. No dobrze, i to teraz rozumiem, że chcecie iść za ciosem, bo zdaje się, że od wczoraj coraz głośniej o tej takiej, o konsolidacji, o stworzeniu holdingu, czyli trochę do powrotu takiej konstrukcji PKP, jak to było przed rozbiciem. I po świętach będzie jakieś duże wydarzenie związane z tym projektem. To prawda. Konsolidacja to dziś hasło nie tylko funkcjonujące na kolei, ale przygotowaliśmy się długo do stworzenia holdingu PKP. To jest struktura, która w kolejach europejskich bardzo się sprawdziła. Duże, silne koleje, poczynając od DB przez NCF i inne koleje, w tej strukturze funkcjonują od kilku lat i pozostałe w nią wchodzą. Więc oczywiście tu nie ma powrotu do struktury jednego przedsiębiorstwa państwowego, ale koordynacja, konsolidacja działań spółek z szeroko rozumianej grupy to, co chcemy zrobić. Rzeczywiście zaraz po świętach będę przedstawiał założenia, właściwie już cały plan przejścia w tą nową strukturę i mam nadzieję, że najpóźniej do końca roku sprawnie będziemy w niej już funkcjonować. Stworzenie tego holdingu ułatwi panu zarządzanie, bo pan i tak w tym swoim sposobie zarządzania, metodyce, którą pan stosuje, patrzy pan holistycznie na wszystkie spółki PKP, tak? To nie mnie ma to ułatwić zarządzanie, to ma usprawnić działanie firm. Naprawdę jest wiele obszarów, poczynając na początku od strategii grupy. To znaczy my musimy działać w jednym kierunku według wspólnych ustalonych zasad. Ale co ważne, my nie chcemy odbierać samodzielności tym spółkom. To będą nadal podmioty prawa handlowego, tyle że działające w jednym kierunku, tak w uproszczeniu mówiąc. I tam, gdzie możemy wykorzystywać efekt synergii, gdzie możemy zadziałać wspólnie, gdzie możemy przez to zaoszczędzić, gdzie możemy być mocnym partnerem dla liberalizującego się rynku. Jeżeli czwarty pakiet kolejowy ma wprowadzić swobodę funkcjonowania na europejskich sieciach kolejowych, to dla silnemu DB, silnemu SNCF przedstawmy silną grupę PKP. Niech to będzie nie w jednym kierunku prawo. Powiedział pan o oszczędzaniu, te zyski z 2017 roku to głównie oszczędzanie? Nie. Oczywiście my racjonalizujemy, to piękne słowo, racjonalizujemy bezsensowne wydatki, więc tak, nie wydajemy na coś, co jest niepotrzebne, ale to jest również renesans kolei, zarówno w segmencie pasażerskim, gdzie pasażerów przybywa w ostatnich dwóch latach w takim tempie kilkunastoprocentowym, jak również w przewozach towarów. Wozimy coraz więcej. Miałem przyjemność przez kilka miesięcy zarządzać PKP Cargo i to rok 17, jeden z najlepszych wyników w historii tej firmy. Po prostu, jeżeli zarządza się dobrze, jeżeli wsłuchuje się w głos klienta, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego, i czyni się to dla klienta, a nie dla zarządzającego, są efekty. Marcin Roszkowski ma pytanie. Miałem poprosić panów o włączenie o liberalizacji rynku kolejowego, jeżeli dobrze pamiętam, chyba trzeci pakiet kolejowy, czy drugi, rozdzieliły szyny od pociągów. Tak, że tak powiem, w skrócie powiem. A co to znaczy, że w kolejnych podejściach Unii Europejskiej mamy w osobnej spółce mieć linie kolejowe, i to jest PKP PLK, które mają teraz dosyć dużo środków też w perspektywie unijnej na inwestycje, tak żeby na tych torach mogły rywalizować różne przedsiębiorstwa. I teraz do tego, przed tą otwarciem tego rynku, tak naprawdę przygotowanie PKP jest o tyle istotne, że za chwilę nam się tutaj pojawi duża konkurencja europejska, wspomniany Deutsche Bahn i tak dalej. Więc tak naprawdę jest bardzo mało czasu na to, żeby przygotować grupę PKP, która przed latem miała dużo problemów, bo tam tego długu już nie pamiętam, ale było 5-6 miliardów w jakimś tam momencie. No ponad 7 w szczytowym momencie. I tam były jakieś dziesiątki tysięcy nieużywanych nieruchomości. No było dużo bardzo problemów. A nieruchomości to ciekawy patent na nieruchomości, zdaje się, PKP wymyśliło. Ale już zdanie dokończę, tak? Czyli jakby przygotowanie, znaczy państwo polskie ma obowiązek przygotowania torów, na których wszyscy będą rywalizować. Więc jeżeli nie będziemy mieli polskiego przewodnika w postaci grupy PKP, który będzie w stanie to robić, no będzie miał zarządzony dług i będzie wydajną spółką, no to po prostu będziemy tutaj mieli Deutsche Bahn, tak w skrócie. Tak, pewnie tak nie będzie. Na pewno tak nie będzie, bo się do tego przygotujemy. Natomiast pan redaktor mówił o nieruchomościach. Tak. Rzeczywiście, mamy od co najmniej 2 lat nową koncepcję zarządzania nieruchomościami. To znaczy, nie wyprzedajemy szybko i nie zawsze rozsądnie, tylko uznajemy, że te nieruchomości, które posiadamy, należy zagospodarować w długim przedziale czasowym, czerpać z nich pożytki, ale również, a może przede wszystkim, uczestniczyć w dużych i ważnych programach rządowych. Mieszkanie Plus to taki program, w którym PKP SA uczestniczy poprzez zadysponowanie dużych grup nieruchomości, ale żeby ktoś nie powiedział, darmo oddany, nie, zupełnie rynkowe działanie, ale Krajowy Zasób Nieruchomości, przedstawiamy propozycje, jeżeli jest zainteresowanie, jest odkup na warunkach rynkowych, choć bez przetargu, i budowanie. Z drugiej strony to centra logistyczne, chcemy utworzyć sieć tej działalności w całym kraju, bo dziś jest to bardzo rozproszone. I tu współdziałamy już z tymi, które istnieją, czy z Kędzierzynem Koźle, czy z Rybnikiem, czy z Poznaniem, czy z Koninem, ale również mamy nowe lokalizacje, w których będziemy chcieli to budować przy współdziałaniu transportu kołowego i szynowego. Współpracujemy z Pocztą Polską. To również wspólne działanie w zakresie transportu, przewozu towarów, przesyłek. Będziemy również współuczestniczyć w takim projekcie, który ma roboczą nazwę Polska Grupa Hotelowa. O, to ciekawe. To jest koncepcja, żeby i tu za chwilę podpisujemy list intencyjny między innymi z PHN-em i z zarządcą dziś hoteli wokół lotnisk na wykorzystanie terenów przykolejowych, tak bym powiedział. Na przykład teren dworca w Poznaniu, czy w okolicach dworca zachodniego, to są miejsca, gdzie można wybudować z funduszy spółek Skarbu Państwa hotele, które będą bardzo dobrze skomunikowane z centrami komunikacyjnymi, ale będą z kapitałem, jak no to i, nazwę no polskim. No i jak słyszę, jesteście dobrze przygotowani na święta w naszych serwisach. Od rana słyszę, że tabory przygotowane, dołożone, pytanie, będą miejsca. Makro, ja mam pytanie mikro, a za to dwa. Bo pierwsze to właśnie, bo zawsze zima zaskakuje drogowców i zawsze w święta widzimy obrazki, jak to na dworcach tam jest tłum. Czy tym razem kolej jest przygotowana już? Ja odpowiem tak. Tłum. Kiedyś widzieliśmy na dworcach te tłumy, a dziś proponujemy chociażby na stronie internetowej PKP Intercity w zakładce zajętość pociągów przed zakupem sprawdzenie, czy na dany pociąg, którym chcemy jechać, jest już wysprzedane 100%, czy może nawet więcej biletów, czy będzie czasno, czy nie. Już przed wyjściem z domu możemy o tym zadecydować. Czy chcemy jechać trochę wcześniej lub trochę później, a w większych komfortowych warunkach. Jesteśmy przygotowani, wzmocnienie wagonowe na tradycyjnie obleganych kierunkach, całodobowa informacja, punkty obsługi klienta. Po prostu jesteśmy do dyspozycji. Trzymamy za słowo, panie prezesie. Naszym pierwszym gościem w audycji w Nienimia był pan Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. I polecamy jeżdżenie pociągami. Tak, dziękujemy serdecznie za wizytę w studiu i dla pana, dla naszych słuchaczy Rise Up in Faith, Hans Zimmer jeszcze raz, tym razem z Lizą Gerard. Bardzo proszę. I am the way, the truth and the life. May the grace of the Lord be with all God's people. był Hans Zimmer i Liza Gerard, a my rozmawialiśmy wcześniej z prezesem PKP S.A., panem Krzysztofem Mamińskim, a w studiu już mamy drugiego specjalnego gościa, a w zasadzie panią, panią Teresę Czerwińską, ministra finansów. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o pracowniczych planach kapitałowych, ale zanim o nich porozmawiamy z panią minister, to wysłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas niezastąpiona Gabi Darmetko. Wesołe jest życie, staruszka, wesołe jak piosenka jest ta. Czy to życie aby na pewno jest wesołe? Chyba niekoniecznie, jeśli swoje życie na emeryturze opieramy tylko na tym, co dostaniemy od państwa. Pracownicze plany kapitałowe mają nauczyć nas oszczędzać i zapewnić dodatkowe źródła utrzymania, kiedy przestaniemy pracować. Dzisiaj mamy taką sytuację, że z różnych badań wynika, że składnikami budżetów gospodarstw domowych emerytów 94%, w niektórych badaniach 96%, stanowią emerytury wypłacane z systemów publicznych. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli do odrobienia jest ogromna zaległość historyczna z punktu widzenia jednak dywersyfikacji źródeł finansowania, zabezpieczenia dochodów na starość. I być może ten plan pracowniczych planów kapitałowych wpisuje się w kontekst tych różnych źródeł, z których mają pochodzić nasze dochody na starość. A więc myślę, że ten projekt także on nakazuje, żeby rozpocząć taką rzetelną edukację, informowanie społeczeństwa o tym, że jesteśmy jednak odpowiedzialni także z punktu widzenia własnej przezorności, przezorności gospodarstwa domowego za to, jakie to zabezpieczenie materialne będzie, kiedy rzeczywiście rozpoczniemy już realizację tej fazy przejścia na emeryturę. Trzeba także stwarzać te ramy prawne, które by czy obligowały, czy też ułatwiały, żeby część bieżących dochodów naszych przeznaczać nie na konsumpcję, tylko właśnie na to inwestowaniem na starość. Na PPK składać się będą nie tylko nasze pieniądze. Dołożą się też pracodawcy i państwo. Dzięki zaangażowaniu pracodawców ta forma oszczędzania jest możliwie najbardziej korzystna dla Polaków. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Każdej złotówce, którą każdy z nas zdecyduje się odkładać w ramach pracowniczych planów kapitałowych, będzie towarzyszyła dodatkowa złotówka wpłacana właśnie ze strony pracodawców i budżety państwa, więc jest to bardzo atrakcyjny i korzystny sposób oszczędzania długoterminowego. Jest to system w pełni prywatny, środki gromadzone są z naszych oszczędności. Możemy je w każdej chwili wypłacić, środki podlegają dziedziczeniu. Możemy z nimi swobodnie dysponować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Uważam, że podstawową zachętą do tego, żeby w tym uczestniczyć, jest to, że system jest bardzo prosty i wygodny. De facto każdy pracownik, mówimy tu o 11,5 miliona Polaków, nie musi praktycznie nic zrobić, aby w tym systemie uczestniczyć, ponieważ każdy pracodawca tworzy taki system pracowniczych planów kapitałowych w miejscu, gdzie pracujemy. Jesteśmy do niego automatycznie zapisani. Pieniądze, które odłożymy w PPK, będą inwestowane. Dzięki temu nie tylko oszczędzimy, ale i zarobimy, mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Musimy spojrzeć w ten sposób, że możemy zarabiać na dwa sposoby. Albo zarabiać na naszej pracy, po prostu dzięki temu, że ciężko pracujemy, jesteśmy wynagradzani, ale możemy też zarabiać na kapitale, czyli te pieniądze, które zaoszczędziliśmy. Ten kapitał przyrasta dzięki temu, że został dobrze zainwestowany. I dla Kowalskiego PPK daje szansę właśnie, żeby i zarabiał na pracy, i zarabiał na kapitale. Dlaczego jest to ważne? Zwrot z pracy jest funkcją tego, jak ciężko pracujemy, ile godzin pracujemy. Zwrot na kapitale nie wymaga od nas dodatkowej pracy, a do tego ten zwrot na kapitale w okresach rewolucji takich technologicznych może bardzo rosnąć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że powstaje jakaś nowa generacja urządzeń, które bardzo mocno wspierają produkcję, to ci, którzy zainwestowali w wykorzystanie tych urządzeń bądź w produkcję tych urządzeń, zarabiają nagle dużo, dużo więcej i stąd dla przeciętnego Kowalskiego jest to bardzo ważne, żeby mógł być beneficjentem potencjalnych rewolucji technologicznych. Ludzie mają szansę korzystać z owoców wzrostu gospodarczego. Dzisiaj lokując pieniądze w banku, przy dzisiejszych stopach procentowych nawet nie dostajemy tego, jaka jest inflacja, czyli nasza realna wartość pieniądza spada, a jednocześnie gospodarka rośnie. Będąc inwestorami w gospodarce możemy korzystać z tego owocu wzrostu gospodarczego, więc chodzi o to, żeby spopularyzować bycie prawdziwym kapitalistą. To była Gabi Darmetko i materiał reporterski na temat pracowniczych planów kapitałowych. Pani minister, wszystko się zgadza? W tym materiale zgadza się w to, że rzeczywiście system jest bardzo prosty, bardzo przyjazny, transparentny. A dodając do tego materiału, chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że oszczędności zgromadzone w pracowniczych planach kapitałowych w relacji do PKB w Polsce to jest ilość zupełnie śladowa. To jest 0,1%, więc można powiedzieć w granicach błędu statystycznego. Natomiast jeżeli porównamy się do innych krajów, ja nie mówię o średniej unijnej, ale takich krajów jak Holandia 174%, Irlandia 35% PKB, a sama średnia unijna to jest 25%, więc naprawdę mamy w tym zakresie wiele do zrobienia. Wiele do zrobienia. Szczerze mówiąc, trochę w tym materiale reporterskim zabrakło mi takiego głosu krytyki, bo te głosy się pojawiają, ale być może to wynika z tego, że był taki jeden, znaczy jest taki jeden minister, który najpierw skrytykował, a później po chyba następnego dnia już się wycofał, bo powiedział, że zostało mu wszystko wyjaśnione i on już to rozumie i że jest w porządku. Jeśli chodzi o głosy krytyki albo... No tutaj też... już tak bardziej poważnie, no to głównie ze strony KNF-u i NBP-u pojawiły się zarzuty. Jeszcze pani minister, to czy pani nie ma wrażenia, że już na planach kapitałowych, zanim jeszcze powstały, znają się wszyscy, bo mnie już chyba każdy zajął stanowisko i wypowiedział się, szczególnie jakie to niebezpieczeństwa niesie. Ja to obserwuję to z rosnącym... Jeszcze się nie zaczęło, a już... Tak. Szanowni Państwo, no, plany kapitałowe, tak jak piłka nożna, znają się na tym wszyscy, tak? W związku z tym tutaj mnie nie dziwi takie ogromne zaangażowanie i wypowiedzi po różnych stronach. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że cieszę się, że w ogóle ten projekt wzbudził dyskusję. To świadczy o tym, że temat jest ważny, jest aktualny. No i jesteśmy w tej chwili w trakcie analizowania uwag, które napłynęły do projektu ustawy. Te wszystkie uwagi są naprawdę, proszę mi wierzyć, przedmiotem rzetelnych analiz i tam, gdzie te uwagi są merytoryczne, czy tam, gdzie te uwagi mogą okazać się zasadne, jesteśmy otwarci na propozycje. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że jesteśmy zdeterminowani, żeby taki plan budowy kapitału emerytalnego stworzyć, żeby dać ludziom po prostu instrument legislacyjny, narzędzie do tego, żeby oszczędzać na własną emeryturę w sposób całkowicie dobrowolny i prywatny. A ja tak sobie myślę, że jakimś takim wnioskiem, który już można wyciągnąć po tym, jak pracownicze plany kapitałowe jeszcze nie zaczęły żyć własnym życiem, jest myślę taki podstawowy element, który powinien zostać równolegle, a może nawet wszystko wskazuje na to, że nawet wcześniej, czyli edukacja i jeszcze raz edukacja. Ja miałem taki pomysł, że to specjalnie nie edukacja, tylko żeby napisać PPK, to nie OFE. To przede wszystkim, tak. Mogę zgłosić bezczelne pytanie? Proszę bardzo. Poprzedni rząd rąbnął Polakom chyba 100 kilkadziesiąt miliardów złotych, tylko mojej rodzinie kilkaset tysięcy i jakoś mogłaby pani nas minister uspokoić, że tak no nie będzie. Właśnie proponuję, to nie OFE, żeby... No właśnie, to nie, po pierwsze. Poczekaj, nie rozmywaj mojego pytania. Oczywiście to jest tak, że nasza propozycja PPK wzbudziła pewne emocje związane z likwidacją de facto czy demontażem OFE. Pan redaktor to nazwał bardziej dosadny sposób. Natomiast ja chcę podkreślić sposób bardzo odpowiedzialny, że PPK to nie jest OFE z wielu względów. Jeżeli ktoś rzeczywiście rzetelnie analizuje ten projekt, no to pierwsza zupełnie podstawowa rzecz to jest to, że składka w OFE to były należności publiczno-prawne, natomiast z racji obowiązkowości tego filara. Natomiast jeśli chodzi o PPK, to są dobrowolne oszczędności. Ja chcę to podkreślić bardzo wyraźnie. To znaczy każda osoba, która zadeklaruje chęć oszczędzania, może w każdym momencie wystąpić. Co więcej, pierwszego dnia po uruchomieniu programu ja mogę złożyć oświadczenie, że nie chcę w tym programie uczestniczyć, więc tutaj nie ma żadnego podobieństwa do OFE, gdzie my byliśmy, mówiąc kolokwialnie, zapisywani czy wciągani w sposób automatyczny, tak? Czyli obowiązek powstawał po prostu w sposób automatyczny. Także to jest bardzo istotna różnica. Co więcej, druga różnica, która powoduje, że zupełnie nie możemy porównywać tego do OFE. My możemy w każdym momencie wycofać nasze oszczędności. Czy mamy realny wpływ na te pieniądze? Mamy realny wpływ na te pieniądze, możemy przystąpić lub nie, możemy wycofać w każdym momencie te środki. Także tutaj tak naprawdę rzeczywiście PPK to nie jest OFE. O, i to jest, myślę, podstawowa sprawa, bo OFE, jak wiadomo, to wcale nie był taki zły pomysł, jak się teraz mówi, tylko że no, pozostawiony sam sobie się po pierwsze wynaturzył, później był rok 2009, kiedy była decyzja Sądu Najwyższego, że to są pieniądze publiczne. I to był w istocie koniec OFE, bo już później to, co się z tym stanie, to już tylko było... Kwestia pomysłu, tak że jest, tak powiem. No i w oczywisty sposób. Natomiast tutaj, no, ja bym nawet nie mówił, panie minister, że to jest program emerytalny. To jest po prostu program kapitałowego oszczędzania. Tak, i tyle. Tak. To jest program budowy kapitału na cele przede wszystkim emerytalne, ale oczywiście mogą być inne. Ja chcę powiedzieć, że mogę wycofać z tego programu swój kapitał w związku na przykład z chęcią zakupu mieszkania. Tak? Domu czy W związku z trudną sytuacją związaną z chorobą. Także tutaj jest to rzeczywiście budowanie buforu bezpieczeństwa takiego, tak, finansowego. W ten sposób odpieramy ten podstawowy zarzut, który się pojawia w tych różnych opiniach krytycznych, że nie będziemy mieli wpływu na te nasze pieniądze. Będziemy mieli pod kontrolą. Będziemy mieli wpływ, będziemy mieli pod kontrolą. To może lepiej, jak nie do końca będziemy mieli wpływ. Może na początku tak, może i lepiej, ale to też myślę, że cały ten program pracowniczych planów kapitałowych, no to jest też jest sam w sobie elementem edukacji, tak? I nauki oszczędzania. Pani minister powiedziała jedną taką niewyobrażalnie przerażającą i smutną rzecz. Ten 0,1% no tak, 0,1% wobec 25, prawda? No czyli my nie mamy oszczędzania systemowego. Nie mamy w ogóle takiego kapitału, który jest niezbędny, już nie mówię o zabezpieczeniu na określone sytuacje czy emerytury, ale dla rozwoju gospodarczego jest niezbędny. A może by jakoś zachęcić Polaków, żeby po prostu kupowali obligacje Skarbu Państwa w bardziej zorganizowany sposób? Na pewno jeśli chodzi o budowę w ogóle bufora bezpieczeństwa, budowę oszczędności, to jest kluczowy program. I w związku z tym ja bym powiedziała, no proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o tym, że osoby, które są najmniej zamożne, mogą tutaj mieć pewne zastrzeżenia do tego programu, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z osobą o niskich dochodach, to będziemy dopłacać do takiej osoby najwięcej, czyli do osoby, która 20 zł miesięcznie będzie oszczędzała. My dopłacamy 250 zł składki powitalnej i 240 zł, czyli podwajamy kapitał na koniec roku. Więc naprawdę jest to dobry program dla tych osób, które właśnie mają niskie dochody. Pani minister może tego nie zauważyła, ale w międzyczasie, jak rozmawialiśmy, to Marcin Roszkowski mi pokazywał telefon i na Twitterze pojawiła się taka informacja, nie wiem, czy to już jest oficjalne, ale bo to Bartek Godusławski. Bartek Godusławski, czyli którego pozdrawiamy. Wiarygodne źródło podaje informację o wykonaniu budżetu za luty. To już są oficjalne informacje? Przepraszam, nie śledziłam Twittera, natomiast... Ale czy możemy je uwiarygodnić? Wykorzystując obecność pani minister w studiu. Mogę podać oczywiście wykonanie budżetu po miesiącu lutym. Tak. To jest nadwyżka 4,5 miliarda złotych. Czy można powiedzieć standardowo, od pewnego czasu oczywiście. Czy standardowo w dłuższym horyzoncie, to bym nie powiedziała, natomiast od pewnego czasu rzeczywiście mamy do czynienia z nadwyżką budżetową. Co więcej, dochody z podatku PIT wyższe o ponad 13% rok do roku, z CIT-u to jest 17,2% rok do roku. A jeżeli porównamy dochody z podatku VAT, o właśnie, bo to nas interesuje, dlatego zaczęliśmy audycję. Z reguły najbardziej interesujące. Tutaj to są w samym lutym, to jest 12,3% więcej niż w lutym roku ubiegłego. Więc tutaj bardzo dobre wiadomości. Oczywiście one są związane z działaniami, które podjęliśmy na rzecz uszczelnienia systemu, ale również też związane z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy i z bardzo dobrą koniunkturą gospodarczą. A gdybym zapytał o dług publiczny, są już jakieś dane? Dane dotyczące długu publicznego. Z 2017 roku? Tak, będziemy dzisiaj podawać o godzinie 12, natomiast już w korzystając z tej okazji, mogę powiedzieć, że rok 2017 był pierwszym rokiem, kiedy zahamowaliśmy przyrost państwowego długu publicznego w ujęciu nominalnym i to jest, jeżeli porównamy rok 2016 i 2017, to państwowy dług publiczny spadł o 3,4 miliarda złotych. Więc jeżeli... Czy mamy duży news? Mamy... No, ale to tylko bardzo dobrą informację. To tylko przez umocnienie złotówki pod koniec roku. Nie cieszyłbym się tak z tego ogromnie. Umocnienie złotego to jest na pewno czynnik obiektywny, ale dodatkowo zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa. Jeżeli państwo obserwujecie wykonanie budżetu, no to proszę zwrócić uwagę na wykonanie chociażby deficytu w roku ubiegłym. Tak? 59,5 miliarda zaplanowany deficyt, 25 miliardów wykonanie, więc redukujemy potrzeby pożyczkowe. W stosunku do PKB proszę zwrócić uwagę, że to jest w tej chwili dług publiczny do PKB 48,5%, a jeżeli weźmiemy szerzej, czyli dług sektora instytucji rządowych, samorządowych, no to jest to 50,6% PKB, więc dużo niżej, ponad 3 punkty procentowe. A po raz pierwszy to znaczy, że po raz pierwszy od ilu lat, pani minister? Po raz pierwszy od 99 roku, kiedy mamy wyodrębniony sektor prawnie, kiedy zdefiniowaliśmy i kiedy liczymy w ogóle. Ja nie liczę roku 2014, jasne, o którym tutaj była mowa, kiedy spadek długu wynikał z umorzenia po prostu obligacji przekazanych przez OFE do ZUS-u. Przekazane. Dobrze. A to teraz, pani minister, mam jeszcze ostatnie pytanie. To rozumiem, teraz następnym krokiem, dużym krokiem dla rządu jest reforma systemu podatkowego. No jeśli chodzi o reformę systemu... Bo my tu mamy taki swój klub, pani minister. Taką tajną agendę, pana redaktora. Mamy taki klub. Zresztą ten Kazimierz też należy do tego klubu. Właśnie, mamy panią minister, bo my mamy taki apel, który wcześniej oczywiście ten apel kierowaliśmy do pana, dzisiaj pana premiera Mateusza Morawieckiego, wówczas jeszcze ministra finansów. Mamy taki apel, żeby obniżyć podatki. Reforma systemu podatkowego i obniżka podatków to jest rzeczywiście sztandarowy temat dla ministra finansów, więc nie jestem zaskoczona. Jeśli chodzi o reformę, to ja bym powiedziała, że my jesteśmy cały czas w procesie reformy, bo uszczelnienia, czy te działania w zakresie uszczelnienia, które podejmujemy, które zostały zapoczątkowane przez pana premiera Morawieckiego, no to jest to reforma systemu podatkowego niewątpliwie, czyli jesteśmy w procesie, natomiast rzeczywiście podejmujemy dalsze działania. Ja mówiłam o nowej ordynacji podatkowej, którą chcemy do końca roku skierować do prac parlamentarnych. W tej chwili pracujemy na projekcie, komisja kodyfikacyjna dokładnie pracuje nad projektem pod przewodnictwem pana profesora Etela. I dodatkowo oczywiście mamy inne pomysły, inne rzeczy, które wdrażamy, które doszczelniają system podatkowy, więc reformujemy jak najbardziej. Ale nie obniżamy. Jeśli chodzi o obniżenie, to ja tylko ośmielę się przypomnieć, że jesteśmy... Proces reformy i proces uszczelnienia tak naprawdę trwa jeden pełny rok, czy nieco ponad jeden pełny rok. I podejmowanie decyzji w zakresie redukcji podatków po jednym roku, czy po kilkunastu miesiącach jest nieco przedwczesne. Bardzo dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź i za wizytę w studiu. Szanowni Państwo, naszym gościem w audycji Winien i Ma była pani Teresa Czerwińska, minister finansów. I musimy już kończyć audycję, bo czas nieubłaganie nas goni. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Marcin Roszkowski, Kazimierz Krupa i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia Państwa, a na koniec John Debney z filmu Pasja. It is down. Dokonało jeszcze, się. Jeszcze spokojnych świąt życzę. Spokojnych świąt życzymy tak, dla wszystkich. Spokojnych, wesołych świąt. You call me, oh, son of God.